Патэнтаваны доктар Зельнік, нашчадны крывіцкі ведзьмар Пётр Кухарскі верыць у крывіцкае слова у нашыя зёлкі. Бо ўсе лекі з аптэкі, заснаваныя на хіміі, не лечыць, а калечыць. Гэта спадар Пётра, сам урач, кажа, урачы існуюць для таго, каб падоўжыць пакуты хворага. Абураецца, што ганяюцца за пігулкамі замежнай травы, а на свае травы ўвагі не звяртаюць. Увесь свет цягнецца да натуральнага, а мы ўсё яшчэ ў палоне хіміі. Ведзьмар любіць вострыя словы, вясёлы жарт, нават крута пасолены. Па-лекарску нешчадна усміхаецца, не мучаецца той, хто памёр, мучаюцца тыя, хто засталіся. Нікога ён не баіцца, апрача дантыстаў. Лекар лекара баіцца, аж пуляты страх траіцца. Сябру свайму і паратоўцу пісаў шмат, у тым ліку і такое. Заўсёды ведзьмара Петра ёсць чым дапасці да нутра. Не толькі зёлкавым напоем, але вясёлым даўгастоем. Вада ў рацэ, а ў лесе дровы, і лекар мусіць быць здаровы.